En dan nu, 1 uur in de mix, Marco V. 60 minutes of commercial free DJ mix guaranteed. ID&T. ID&T, Marco V, non-stop in the mix. Je luistert naar State of Trance XXL met speciale gast Marco V. Dat was 1 uur non-stop in de mix. Straks tussen 11 en 12, een Marco V special. Hou hem hier bij IDNT.